Ștefănița, cititor de proză. Mare, de Constantin Georgescu. Ești mai vesel acum și te joci cu orizontul, cu vapoarele și cu plaja, udând în picioarele. Te-am văzut în iarna asta cum te plimbai pe străzi dezbrăcată și fără culori. Unica ta haină e un spațiu imens, a unei idei imense. N-ai farduri și n-ai poșetă și cred că nu știi că ești o lume în care unele degete ale tale, unele buze ale tale, unii ochi ai tăi au devenit ființe care te străbat. Uneori înflorești și florile tale albe fug din tulpini peste tine spre mine, ore în șir și zile chiar, cu perseverență egală cu poezia sau cu iubirea. Ce știu eu ce vrea să însemne tot ce faci tu? Aș vrea să-ți spun atâtea, de Constantin Georgescu. Suveica se întoarce și-și reia discursul. Urzeala este nevăzută, dar prezentul se adaugă și spata îl împinge înspre trecut. În casă este toamnă, cu fotografii îngălbenite și vorbe veștede. Aș vrea să-ți spun atâtea, dar poate ți le-am spus. În urmă, de Constantin Georgescu. Să pleci trântind ușa și să uiți șoaptele, patul picotind, poeziile răvășite pe cearceaful nopții. Și dacă pendula te va chema, bătându-și mai tare secundele, tu să nu întorci ciorchinele furat, să nu întorci dulceața boabelor, pentru că în urmă viscolul va aprinde și această zăpadă. Note de iarnă de Loredana Gabriela Toma. Zăpada molatică, visare din care sorb ținând cupa cu ambele mâini. Dor de tine, dor de noi. Melancolia dulce a fericirii. Și iarăși tăcerea celebrează absența ta. Linii albe se numără pierzându-se, curbându-se. Mă întorc să mă regăsesc unde nu-i decât calmul și tristețea. Iar liniștea picură sunete mute. Regina fără glas, încoronată în împărăție albă de zăpadă, și liniștea celebrează absența ta. Ne șlefuiam privirea unul de celălalt, ne șlefuiam iubirea, ne mângâiam din mers, ne rotunjam din zbor, fiecare cuvânt de dor și ne tezeam fiecare cută a sufletului. Fiecare colț era îmblânzit, fiecare unghi devenea o curbă și ne iubeam, ne rotunjam, zburam două sfere de dor, zbor. Mi-e dor de viața unei flori, de Loredana Gabriela Toma. Mi-e dor de viața unei flori, să mă clatine vântul ușor și soarele să mă încălzească, cocoarele să mă trezească. Mi-e dor de viața unei flori. Poem de Emanuel Pope. Parcul, iarna, o imensă pată alb-albastră de zăpadă. Pe potecă uit un câine, rana șlinge, pe zăpadă sânge. Singur ești și tu ca mine, ai și-o merge în lumea mare, lămuriți de întâmplare. vindecați de întristare. Timp lepădat de Viorel Ploișteanu. Pe tălpi am adunat straturi de timp căutându-te. Ca iarba plângeam diminețile, când visele mureau odată cu noaptea. Obosit, am legat gândul de o margine de sat, lupii să-l mănânce. Eu nu mai eram când tu l-ai dezlegat, făcându-l al tău. Entuziaști lângă pădure, corbii și-au prins ghearele în timp sfâșiat. Să nu te uit, de Viorel Muha. Mâine când ție în obraj și în gene tremurânde vor ninge răsărituri și norii se vor curba în lacrimi, voi striga cerului, da. Când vor crește în picături de iarbă, pe verde albastru de cer, amintirile noastre, voi spune, a fost. Când voi întoarce timpul către astăzi și tristețea va ploua în mine cu apusuri târzii, voi striga, stai, clipă, pune totul aici, în cumpăna mea, să nu te uit. Am ajuns, de Viorel Muha. Am tras cortina peste circul lumii. Am închis scena pentru nebunii absurde și am renunțat la talanți, pentru că te-am găsit pe tine, departe și străină de lume, pe tine, singuratică balerină. Iar acum, te rog, ascultă-mă ce-ți spun. Mai am un vis de timp, izvor plin de viață prin care trebuie să-ți dăruiesc tot. De aceea, pentru tine sunt aici. Uite-mă. M-am întors. Crede-mă. Te rog. Miracol. De Tudor Gheorghe Calotescu. În noaptea iubirii, refuz să mai spun cele două cuvinte. Clișeul. Declarație universală. Sentința inimii. În noaptea iubirii mă învălui în lumina ta. Orbit. Mut. Fără declarații. Doar cu inima deschisă căutând miracolul buzelor tale. De unde? De Tudor Gheorghe Calotescu. Ochii aduc o lume mică, răsturnată. Creierul încearcă să elimine bizarul. Inima construiește fierbinte cărări ce traversează întunericul trupului. Încerc să-mi cunosc sălașul în care adun sentimente și mă întreb de unde știu iubire, de unde știu durere, de unde începe și unde sfârșește întrebarea. Imigrantul, de Tudor Gheorghe Calotescu. Emigrez din mine, să pot pluti ca un puf purtat de gând în alt timp. Imigrant într-o lume zidită din fărâme de vis, oglindă concavă, căuș de lumină, fântână. Granița dintre azi și totdeauna. Cicatrice, de Tudor Gheorghe Calotescu. Nu sunt războinic, nici mercenar, erou. Am ratat de puțin revoluția și nici nu știu dacă eram în concediu sau ascultam la radio. Nu sunt genul ce se aruncă cu pieptul înainte pentru păpușarii cu pretenții de regizor. Am cicatrici, dar nu de atunci. Atunci visam sau construiam viitorul în pași măreți. În ritm, de tot înainte, fără regrete. Iubeam să fiu, să am de unde, să n-am de ce. Am cicatricea eroului căzut pentru un colț de libertate și un codru de fericire. și o port adânc, atât de adânc încât pare o tranșee. Aș fi vrut să fi murit atunci cu visul întreg. Ascunde, poete, întristarea, de Manuel Pope. Acceptă nevolnicia ființei tale așa cum ai accepta orice plecare din pliurile existenței tale. A venit timpul să ieși din cetate, măsurând întristarea. Cine să mai creadă în tine? Soarele, o vară, numai despre asta ți-a vorbit. Dar tu, nu, nu și nu. Singur umblând prin spațiul timpului tău, cu valijoara de hârtie și cele câteva gânduri care abia mai amintesc de tine. Te consolezi, deși viața pare că îți derutează pașii, cu privirea pierdută înspre buchetul tău de femei galbene. Din glas tranchipuirii neastâmpărate se revarsă peste pieptul tău numai țărână. E pământ, dar tu strigi și te bucuri, apă, apă! Florile au întrecut eternitatea, îți spui. Și ăsta ți se pare un vers reușit. Suficient într-atât încât cu dor și pasiune nu încetezi a măsura nepăsarea, ascunzându-le tuturor gustul tău pentru oameni. Iubitorule, păcatul tău de moarte are de acum un nume exotic, Webul. Ai devenit de nerecunoscut. Ce tigru flămând se hrănește cu ceară? Tu, cel mai bun dintre toți extraterestrii, va purta minciuna și numele tău? Orba. Odată putea așeza pe culori și reflexii toate frunzele toamnei, încrezător în spiritul dovedit temerar, acum scufundându-se, acum revenind de sub ape. Ce e iubirea, poete? Stau pânzele tale acoperite de cuvinte în văzul tuturor. Numai geniu te desparte de Toulouse-Lautrec, în singuratecule mincinos. Cu lentila ta șlefuită în piață nu mai poți încânta nicio umbră, care în lemnul iubirii, ascuns, singur, tăcut, din ce în ce mai politicos cu durerea. Pe neauzite rabzi și râzi cu visele și cărțile tale. Când te plângi, vorbele te trădează. Of, falsificatorule de cuvinte, Dumnezeu te-a luat chiriaș de milă, invenție teribilă a rafinamentului în artă. Ești tu, poetul care a uitat de cetate. Amarul tău de ființă nevolnică, privește-te în semenul tău de pe stradă și învață. Nu e poezie, de Tudor Gheorghe Calotescu. Dumnezeu e la DNA. E acuzat de iubire, de prea multă iubire. Rugile adresate lui nu au plătit TVA. Acte pe lume nu are, pe Adam și pe Eva nu i-a înregistrat în nicio evidență. Deci lucrează la negru, e corupt, prin biserică cere șpagă pentru iertare. Fără contract, îngerii lucrează sub anonimat. Și lacrimile maicii lui nu mai sunt de sânge, sunt de diamant. Lacrimile taie oglinda în care nu ne mai vedem. Dumnezeu e la DNA, acuzat de subminare economiei și inovat de criză.